Ojo Mangisor, semangat Ibu Raja. Hey, Aldista Music Indo. Riko kari sing kerekan rungokno suara ati hangen-hangen liwat kenceng iki kanggo tambane kan.